pieca. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 marca, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Radosław Luz. 12-letnia dziewczynka porwana w Golczewie w Zachodniopomorskim została odnaleziona w lesie. Dziecku nic się nie stało. Policja w tej chwili szuka porywaczy. Senat za powołaniem komisji weryfikacyjnej, ustawa z poprawkami wraca do Sejmu. W tym serwisie także wiosenne przebudzenie. Będzie bardzo ciepło i na przeważającym obszarze kraju nie powinny padać deszcz. Na termometrach dziś nawet 17-18 stopni. Policja w Zachodniopomorskim poszukuje porywaczy 12-letniej dziewczynki. Dwóch mężczyzn uprowadziło dziecko w Golczewie. Po kilku godzinach poszukiwań Amelia została odnaleziona około północy w lesie. Według wstępnych doniesień dziewczynce nic się nie stało. Potwierdzą to jednak dopiero szczegółowe badania. Anna Łukaszek. Około godziny 20.15, kilkadziesiąt metrów od domu dziecka, dwóch mężczyzn wciągnęło dziewczynkę do niebieskiego Deutico. Zarejestrowały to okoliczne kamery, poinformowała pani Emilia, mama dziewczynki. Policja, straż pożarna i sąsiedzi wszczęli poszukiwania. Około północy, 20 kilometrów od Golczewa, odnaleziono zdewastowany samochód, którym porwano dziecko. Chwilę później w lesie odnaleziono również dziewczynkę. Nic jej nie jest, poinformowała nas w nocy mama Amelii. Dziecko się znalazło. Jest całe. Więcej nie mogę powiedzieć. Jest całe, znaleziona. Policjanci szukają teraz mężczyzn, którzy uprowadzili dziecko. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw porwania. Anna Łukaszek, Polskie Radio Szczecin. Ustawa o powołaniu komisji weryfikacyjnej wraca do Sejmu. Wieczorem z poprawkami przyjął ją Senat. Komisja ma zająć się dziką reprywatyzacją w Warszawie. W jej skład wejdzie powołany przez premiera przewodniczący oraz 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Zdaniem PiS-u chodzi o naprawienie szkód. Zdaniem części opozycji rozwiązania są wątpliwe, między innymi konstytucyjnie. Według ustawy komisja będzie mogła między innymi utrzymać w mocy decyzję o zwrocie kamienicy albo ją uchylić i podjąć decyzję, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Wszystkich krzywd niestety nie będzie w stanie naprawić, natomiast poprzez proces odszkodowawczy na pewno będzie to jakaś realna pomoc w tych sytuacjach, gdzie będzie to możliwe. Przekonywał senator PiS Jan Maria Jackowski. Z kolei senator Platformy Jan Rulewski mówi o wątpliwościach. Jego zdaniem komisja ma niejasne kompetencje i nie naprawi żadnych krzywd związanych z dziką reprywatyzacją. Zapadną zapewne trzy pokazowe sprawy, łatwo odgadnąć jakie. To jest typowa walka przedwyborcza. Jeśli czytać wprost pracę komisji i dalszy jej ciąg, to ta ustawa spowolni proces. Poprawkami Senatu teraz ponownie zajmą się posłowie. Później ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Mają już prawie 300 tysięcy złotych, ale dalej zbierają pieniądze na wykup koni z targów w Skaryszewie, przeznaczonych na rzeź. Fundacja Tara chce uratować 700 zwierząt, które mogą trafić do zagranicznych ubojni. Pod Radomiem w ten poniedziałek zaczyna się targ, który od wielu lat budzi kontrowersje. Natalia Żyto. Od lat sytuacja jest podobna. Konie są często przetrzymywane i transportowane w złych warunkach. Nie mają opieki weterynaryjnej, mówi Iwona Kozińska z Fundacji Tara. Było wiele takich sytuacji, że konie były ranne, chore. I są to konie dwudziestokilkuletnie, które im się już nie przydają, które mają pozrywane więzadła, rzepki, bądź bolą je kręgosłupy. W tym roku Fundacja Tara chce wykupić jak najwięcej koni ze Skaryszewa. O pomoc apeluje Scarlett Szyłogalis, prezes fundacji. Zrobię wszystko, żeby z tego targu wyjechały puste tiry. Jeden wielki akt buntu i walki. Ratuj ze mną. Więcej informacji można zaczerpnąć na stronie fundacjatara.info, a zbiórka pieniędzy na wykup koni prowadzona jest przez stronę pomagam.pl/fundacjatara. W internecie można także podpisać petycję przeciwko ubojowi i wywozowi polskich koni na rzeź. Natalia Żyto, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze powiew wiosny, choć przez ostatnie dni pogoda nas nie rozpieszczała. Dziś nam to wynagrodzi, ma być i słonecznie, i ciepło, i miejscami nawet bardzo ciepło, bo do 17-18 stopni Celsjusza. Jutro zdecydowanie gorzej, ale synoptycy przekonują, że ta siarczysta zima raczej już do nas nie wróci. Ksenia Maciczak. Choć w kalendarzu mamy jeszcze zimę, pierwsza sobota marca zapowiada się iście wiosennie, jak mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Będzie bardzo ciepło i na przeważającym obszarze kraju nie powinny padać deszcz. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie do nawet 18 w górach. Tak, tak, już koniecznie. Zapraszamy wiosnę. Ta zima taka trochę długa w tym roku. Niby nie ostra, ale długa. Chyba wszyscy lubimy, jak słoneczko świeci, człowiek ma od razu więcej energii. Wiosna, ale taki stan nie potrwa zbyt długo. W niedzielę coraz więcej chmur i deszczowo, prognozuje Grażyna Dąbrowska. Wystąpią już nad ranem opady deszczu na ziemi szczecińskiej i w niedzielę te opady będą przemieszczały się w kierunku wschodnim. Niemniej taka zmienna aura, raz słońce, raz deszcz, ma się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. W środę możliwe opady śniegu i spadek temperatury niewiele poniżej zera. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Złoto i brąz to medalowe łupy naszych reprezentantów w pierwszym dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Belgradzie. W konkursie skoku o tyczce Piotr Lisek stanął na najwyższym stopniu podium, a Paweł Wojciechowski na najniższym. Rozdzielił ich Greg Filipidis. 24-letni Lisek nie krył radości ze złota. Starałem się skakać na nim jak najlepiej. Ja się bardzo cieszę z tego. Pierwszego w mojej karierze złotego medalu, oby nie ostatniego. Także dla Pawła Wojciechowskiego to pierwszy medal Mistrzostw Europy w hali. Wcześniej zdobył m.in. złoto Mistrzostw Świata. Jest brązowy medal, cieszę się niezmiernie i mogę teraz spokojnie przygotowywać się do sezonu letniego. A dziś ciąg dalszej rywalizacji w Belgradzie. W Lahti na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym sporą dawkę emocji powinni zaaplikować nam skoczkowie. Wystartują w konkursie drużynowym. Wczoraj wszyscy żyli jeszcze sukcesem Piotra Żyły, który odebrał brązowy medal za konkurs indywidualny na dużej skoczni. Bronze medalist representing Poland, Piotr Żyła! Stawałem już dwa razy na tym trzecim podium, ale zawsze z kolegami. Samemu nigdy i to nowe przeżycie, nowe doświadczenie dla mnie, ale naprawdę bardzo miłe i bardzo przyjemne i bardzo się cieszę z tego, że mogłem tam stanąć i cieszyć się tą chwilą. Dziś Piotr Żyła wspomoże drużynę w konkursie, który rozpocznie się o 16:15. Emocje w lekkiej atletyce, skokach narciarskich i piłce nożnej. W Ekstraklasie piłkarze mają za sobą już dwa mecze 24 kolejki. Korona Kielce, choć do 88 minuty przegrywała z Górnikiem Łęczna 0-1, wygrała dzięki dwóm trafieniom Jacka Kiełba. Kielczanie awansowali na siódme miejsce w tabeli, Górnik jest ostatni. Wygrała także Legia Warszawa. Mistrz Polski zgarnął 3 punkty po dwóch meczach bez zwycięstwa. 3-1 Zagłębiem Lubin, a przy okazji pierwszy gol w Ekstraklasie 17-letniego Sebastiana Szymańskiego. Grała także pierwsza liga, wygrana Górnika Zabrze 1-0 z GKS-em Tychy. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA porażka Washington Wizards. Czarodziejom nie udało się po raz kolejny zaczarować rywali z Toronto. W środę wygrali z Raptors, a dzisiaj z nimi przegrali 106-114. Grał Marcin Gortat, zdobył 6 punktów. Nie zmieniła się sytuacja Wizards w tabeli. Wciąż zajmują trzecie miejsce w konferencji wschodniej. Dziś zgodnie z zapowiedziami w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i wiosenne temperatury. Od 9 stopni w Suwałkach, przez 10 w Gdańsku i Białymstoku, 11 w Koszalinie i Olsztynie, 12 w Bydgoszczy, 13 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 14 w Zielonej Górze, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem, 15 w Katowicach i Krakowie i 17, a może nawet 18 we Wrocławiu, ale tak sobie myślę, że jak gdzieś chociaż przez chwilę zaświeci słońce, to będzie temperatura odczuwalna jeszcze wyższa, będzie jeszcze milej, więc powtarzam, proszę spacerować. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest, a wymieniliśmy na nową. W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Look you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Back to work. Since when watch you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy. I know it's enough, just don't make you go crazy, crazy, crazy. W pogodzie dziś wiosenne temperatury, przynajmniej w weekend. Ja już widziałam bazie i znalazłam 3 stokrotki w trójkowym ogródku, ale podobno fauna również już się budzi. W domu pojawiły się muchy. W piwnicy zaatakowała mnie komarzyca, czyli zima w odwrocie. A ja znalazłam pająka w wannie, muszę się Państwu przyznać. 22,73, jeśli znaleźli Państwo jakieś oznaki wiosny, czy to w świecie fauny, czy to w świecie flory, można do nas zadzwonić. A teraz gazety, ale dziś zamiast przeglądu prasy, do kawy polecę Państwu gazetę lokalną. Gazeta Lokalna tworzy warunki do tego, żeby mieszkańcy realnie spotykali się i rozmawiali na różne tematy. Nasza gazeta jest dostarczana do skrzynek mieszkańców, ale również gazeta jest rozdawana w różnych miejscach, m.in. w urzędzie dzielnicy, w wybranych kawiarniach, w sklepach. Więcej o tym, kto czyta takie gazety i czy budują one społeczność lokalną, już za chwilę opowie nam Agnieszka Stępień w rozmowie ze swoim gościem. Someone to explain just how it ended this way. Why'd you have to go? wczoraj miałem spotkanie z pojedynczą sztuką, ale właśnie z żurawiem. Że już przyleciały do nas, znaczy zaczynają przylatywać, więc bardzo fajne klango. Próbował nawoływać, że tak powiem, samica, ale niestety na razie jest sam, bo go obserwuję. Z racji tego, że jestem fotografem. Więc po prostu no, chciałem tylko powiedzieć tyle, że żurawie już zaczynają wracać do Polski. Dokładnie w Małgorzatów koło Rawy Mazowieckiej. To czekamy zatem na panią żurawiową, żeby nie było mu smutno, żeby miał już kogo nawoływać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A teraz zapowiadany dziś nieco inny przegląd prasy. Lokalnych gazet, często o zaledwie dzielnicowym zasięgu, jest w Polsce z pewnością wiele. Trudno jednak powiedzieć, ile dokładnie pojawiają się i znikają. Bywa, że wychodzi kilka numerów, a potem żywot takich wydawnictw się kończy, ale ich miejsce zajmują kolejne. Bo takie gazety są ważne dla mieszkańców. Nie tylko informują o lokalnych problemach, ale też powodują, że ludzie czują się bardziej związani z miejscem, w którym przyszło im żyć. Mówi redaktor naczelny warszawskiej gazety Nowego Żoliborza Michał Ler-Kowalski w rozmowie z Agnieszką Stępień. Lubisz swoją dzielnicę? Uwielbiam. To jest taka bardzo wyjątkowa dzielnica, w której chyba wszyscy mieszkańcy, albo prawie wszyscy, są zakochani w swojej dzielnicy. Żoliborz jest takim miejscem, które też w pewien sposób kształtuje jakąś postawę obywatelską, społecznikowską, prowokuje zaangażowanie w sprawy okolicy. I pomysł na założenie takiej lokalnej, dzielnicowej gazety to był pomysł typowo biznesowy, czy też był jakiś głębszy sens? Trzeba by było zapytać wydawcy, Mateusza Durlika. Ale jesteś redaktorem naczelnym, więc jakąś linię realizujesz, jakiś wpływ na to masz? Tak, oczywiście. Mateusz zgłosił się do mnie po wydaniu dwóch numerów, które wydał własnym sumptem w całości. Często tak jest, kiedy robi się tak niewielkie wydawnictwo i kiedy, można krótko powiedzieć, brakuje środków. Na początku zaczęliśmy od koncepcji gazety dla Nowego Żoliborza. Zresztą stąd tytuł Gazeta Nowego Żoliborza. To jest taka część, duża część tej dzielnicy, która zaczęła powstawać kilka lat temu. Tam przeprowadzi się ile? 20 tysięcy mieszkańców, takie przynajmniej są szacunki. Cały czas jest w budowie. I co wyjątkowe, w tym miejscu, które przez niektórych starych Żoliborzan traktowane jest, nie będę tutaj może używać jakichś epitetów, ale z dystansem. Tak. Okazuje się, jest pełne ludzi, którzy chcą działać. Czy taka gazeta lokalna wspomaga budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami? Ależ oczywiście. Gazeta lokalna tworzy warunki do tego, żeby mieszkańcy realnie spotykali się i rozmawiali na różne tematy. Gazeta Nowego Żoliborza została stworzona tak naprawdę od samego początku jako pewnego rodzaju medium Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, czyli mieszkańców właśnie tamtej okolicy. Ponieważ bardzo szybko okazało się, że Żoliborz potrzebuje swojej gazety ładnie wydanej, kolorowej, pełnej ciekawostek różnych, informacji z różnych dziedzin i historycznych, bo Żoliborz szczyci się swoją wyjątkową historią, ale też politycznych, ale też zwyczajnych porad, na przykład prawnych, dotyczących tego, co zrobić, jeśli sąsiad na przykład nie sprząta po swoim psie. Takie najprostsze naprawdę rzeczy. Zawsze jest jakiś artykuł dotyczący historii. Znajomość historii powoduje, że ludzie bardziej się chyba z takim miejscem, w którym mieszkają, utożsamiają. To jest też cel takich historycznych artykułów. Ja nie wiem, czy mogę zdradzać naszą małą taką wewnętrzną strategię na ten tytuł, ale rzeczywiście można powiedzieć, że fundamentalnym założeniem Gazety Nowego Żoliborza było łączenie starego Żoliborza i nowego. Przyświecała nam chęć tego, aby zbudować w mieszkańcach Nowego Żoliborza tę dumę lokalną, a z kolei w mieszkańców starego Żoliborza przyzwyczaić do tego, że tam rośnie jakaś taka społeczność, która nie jest zagrożeniem, tylko jest interesującym partnerem, ale też z czasem być może integralną częścią takiej wspólnoty żoliborskiej. Kiedy wszystko jest w internecie, potrzebna jest nam jeszcze taka lokalna prasa papierowa? Ja się o tym przekonałem najbardziej robiąc poprzednią gazetę. Otóż okazało się, że gazeta tworzona przez młodych ludzi, redakcja była bardzo młoda, pisząca o lokalnych kapelach, wernisażach, zajmująca się przede wszystkim lifestyle'em. Była najchętniej czytana przede wszystkim przez osoby starsze, jak się okazało. W jednej z kawiarni podeszła do mnie pani na oko 70-75-letnia i powiedziała, że jest zachwycona, że nareszcie może poczytać o Żoliborzu interesujące rzeczy i że bardzo mi za to dziękuję i poprosiła nawet na autograf. To był naprawdę śmieszny i uroczy moment mojego życia. A gazeta Nowego Żoliborza, o której opowiadał jej redaktor naczelny Michał Lerkowalski, jest bezpłatna. Do skrzynek pocztowych dostają ją mieszkańcy nowej części dzielnicy, ale jest też dostępna w miejscowych kawiarniach, sklepach i urzędzie dzielnicy. Bardzo mnie ciekawi, czy państwo czytają takie lokalne gazety, a może ktoś taką lokalną gazetę tworzy? 22 i 7 trójek. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Poszukiwania pani Żuraw trwają? Nawiązując do audycji, tam do głosu pana, chciałem tylko powiedzieć, że pani Żuraw przeleciała pod Jelenią Górę koło osiedla Czarnego, no ale przeleciała niestety z kompanem, także nie wiem jak pan Żuraw z Podrawy Mazowieckiej. No to smuteczek, to chyba pan Żuraw musi poczekać jeszcze na swoją panią Żurawiową. A jest jeszcze jeden telefon. Dzwonię z pięknego miasta Wschowie, to jest województwo lubuskie, zachód Polski wiadomo. I jest piękny kobierzec z Przewiśniegów na starym cmentarzu ewangelickim. Polecam, odwiedźcie nasze miasto, no piękna wiosna jest. Did you ever want it? Did you want it? To trójka, minęło już w pół do ósmej. Zapraszałam Państwa na spacer, ponieważ pogoda dziś iście wiosenna zapowiada się i taka spacerowa, ale mamy również ostrzeżenie. Opiekuję się bezdomnymi kotkami, ale niestety już jest cała masa pełno kleszczy, także uważać na spacerach z pieskami. Polecamy, bardzo panu dziękujemy za to ostrzeżenie. Na dziś, tak jak powiedziałam, pogoda przepiękna, w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a temperatury wiosenne, termometry pokażą od 9 stopni w Suwałkach, przez 10 w Gdańsku i Białymstoku, 12 w Bydgoszczy, 14 w Zielonej Górze, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem, do 17, a nawet 18 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzą z analogowych piwnic Krakowa. Swój styl określają jako New Jazz albo Neo Soul. Muzyka ciepła, żywa, kolorowa, z szacunkiem patrząca w przeszłość, jakby prosto z winylowej płyty. Soul Flow na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Chciałem do pani prowadzącej powiedzieć, że skoro znalazła tego pająka, to mam nadzieję, że go nie zabiła, bo tam, gdzie panuje miłość i zgoda, tam gnieżdżą się pająki. Oczywiście, że nie zabiłam. Ja zawsze wszelkie zwierzęta, takie owadzie, które znajduję w domu, na karteczkę i z tą karteczką raczej szybko na balkon i tam próbuję tego owada umieścić. Nawet osy wyrzucam. Tak, proszę państwa, taka jestem. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych. Safari, Piotr Zioła. 23 minuty zostały do ósmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Kalendarzowo do wiosny zostało nam kilkanaście dni, ale przyznają Państwo, czuć już ją w powietrzu. Mamy również dowody. Nasze stokrotki w trójkowym ogródku i ten żuraw, i ta pani żurawiowa, co prawda z innym żurawiem, no ale zostawmy już ten temat na boku. Rodzi się więc w nas potrzeba, żeby trochę uporządkować świat dookoła i na przykład przewietrzyć swoją szafę. I wtedy, uwaga, dokonujemy zdumiewającego odkrycia. Jak w tak stosunkowo małym meblu zmieściliśmy aż tyle ubrań? Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, osiemnaście sukienek letnich, 45 swetrów, 30 t-shirtów, 16 spódnic letnich. O matko. Nigdy nie liczyłam, ale tak wywaliłyśmy dużą część. I pewnie w szafie nadal jest dużo. Tak. Dużo masz ubrań? Oj, bardzo. Gdybyś tak przeliczył, to na przykład, nie wiem, spodni, t-shirtów. Bardzo, bardzo dużo. A to liczyć w dziesiątkach czy w setkach? Nie, no raczej w dziesiątkach. Ale noszę tak naprawdę może ze 4 czy 5. Czasami jest to po prostu jakiś sentyment do ubrań. Katarzyna Socha, autorka bloga Droga do minimalizmu. Niektórzy kupują, bo lubią kupować. Czy to wynika z takiej mentalności Polaka po prostu, że kiedyś w sklepach niewiele było, szkoda wyrzucić? Myślę, że tak, częściowo wynika to z tego przeświadczenia, że kiedyś może nie być i na zapas trzymamy, bo może się przyda. Często też po prostu wynika to z takiego pewnego komfortu psychicznego, że otaczamy się rzeczami, bo po prostu jesteśmy do nich przyzwyczajeni i dobrze nam z nimi. Trzymamy niektóre ubrania sprzed wielu, wielu lat. Będziesz w tym chodziła? Bardzo możliwe. Ta moda przemija i później powraca. Moda rzeczywiście powraca. Anna Gacek, dziennikarka Trójki zajmująca się modą. I wydaje się, że żyje i funkcjonuje cyklami. Wprawne oko wie, że to tylko półprawdy. Rzeczywiście pewne tendencje powracają, natomiast zawsze zmienione i znów wprawne oko pozna, jaka rzecz jest z nowego sezonu, a jaka ma już kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Zmieniają się nie tylko fasony, ale przede wszystkim materiały. Po nich najbardziej widać upływ czasu. Są dekady, są tendencje, które lubią wracać częściej niż inne. Na przykład nie chce się od nas odczepić. Dość dyskusyjna estetycznie dekada, czyli lata 80. i one powracają, ale na przykład jeśli dziś modne są szerokie ramiona, to już bez tych wielkich natapirowanych fryzur, jakie były wtedy. Więc tendencje rzeczywiście lubią powracać, ale zawsze uaktualnione o to, jak powinna prezentować się modna kobieta nowych czasów. Kupuję takie rzeczy, co mam po 10 lat i bardzo mi się podobają. Gromadzi pani. Jeżeli przez rok nie założę ani razu, wyrzucam. Dużo pani ma ubrań? Nie. To znaczy, zbierało się. No wszystkie mówimy, że nie mamy się w co ubrać. Renata Mojecka, sprzedawczyni w second handzie. Przychodzi jakaś okazja, nagle żadna nic nie ma i wtedy biegnie do sklepu i kupuje. U państwa na przykład można kupić ubrania z drugiej ręki i czy jak przychodzą klientki czy klienci, to patrzą na to, czy to jest z tego sezonu, nie z tego sezonu. Dużo kobiet zwraca uwagę na tkaninę. Czy się dobrze w tym czuje, to przede wszystkim ma znaczenie. Ubrania mogą mieć drugie życie. Prawda? Mogą mieć drugie życie. Słyszałam też o wystawianiu wieszaków. Gdzieś w różnych dzielnicach wystawiano są wieszaki i ludzie wywieszają swoje rzeczy i oddają po prostu. Pani czasami doradza osobom, które sprzątają szafy swoje i co jest najtrudniejsze do przetłumaczenia? Najczęściej pomaga pokazanie, że to i to do siebie pasuje, to już masz. Niepotrzebne są duplikaty, na przykład 5 sztuk takich samych ciemnych spodni. Była taka sytuacja, w której to, kto ile ma ubrań, zaskoczyło panią. Dziewczyna, która miała 17 koszul. Ale one były takie same wszystkie, tylko w innym kolorze? Praktycznie tak. Za ciasna, za pstrokata, za czarna, za jasna, za stara, za wzorzysta, za długa, za krótka. Zwykło się mawiać, że jeśli pamiętasz jakiś trend modny za pierwszym razem, jeśli założysz go za drugim razem, wskaże to tylko, ile masz już lat. Zatem przyjmijmy, że każda tendencja jest do obejścia tylko raz. No ale jeżeli ktoś obchodzi taką tendencję na przykład 2-3 razy, to tylko znaczy, że jest długowieczna. To chyba dobrze. Jedyne co zdaniem naszej radiowej specjalistki od mody Ani Gacek warto trzymać w szafie, to klasyka, czyli kolekcje od projektantów mody, bo one są unikatowe, niestety drogie i z czasem jeszcze zyskują na wartości. No ale kto z nas ma takie cuda w swojej szafie? No dobrze, na ucho państwu powiem, że Ania kilka takich ma. A wystawiane na ulicach wieszaki, o których wspomniała jedna z pań, to akcja Wymiana Ciepła, którą serdecznie polecam państwa uwadze. Niezniszczone rzeczy warto także oddać. Zbiera takie na przykład Polski Czerwony Krzyż. Ja osobiście, bo mam doświadczenie, przestrzegam przed wrzucaniem ubrań do nieoznakowanych pojemników. Kiedyś jedną ze swoich rzeczy wrzuconą do takiego pojemnika z przeznaczeniem dla potrzebujących zobaczyłam niestety na wystawie w pobliskim second handzie i trochę zabolało mnie to, że jeszcze ktoś na tym może zarobić. A szafę porządkowała Izabela Woźniak, a już za chwilę gość i kolejny pomysł na to, co zrobić z efektami wiosennych porządków. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools, on his watch while he was alive. Lord, just a little more. Dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked. The homophobes, hipsters, and 1%. The false feminists he'd managed to detect. Oh, who will critique them once he's dead? The dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. And it occurs to him only late in the game, we leave as clueless as we came. From the rented heavens to the shadows in the cave, I'll be wrong someday. Jesteśmy już w studiu we dwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata Szydłowska przybyła do trójkowego studia. Przybyła zapowiedziana, bo ja mówiłam, że podamy teraz sposób na to, co zrobić z efektami wiosennych porządków. I pani ma na to, myślę, doskonały sposób, doskonały pomysł. Tak, tym pomysłem jest polsko-syryjska garażówka, którą współorganizuję z taką grupą, z takim kolektywem, który się dosyć spontanicznie zawiązał. W Centrum Wielokulturowym na Placu Hallera w Warszawie 18 marca. Czyli w przyszłą sobotę? Za dwa tygodnie. Dobrze, nie mamy kalendarza przed sobą. I jest to wydarzenie charytatywne, to znaczy polsko-syryjska garażówka polega na tym, że można przyjść, każdy może przyjść, wziąć udział zarówno jako sprzedający, jak i kupujący. I cały dochód z wydarzenia, czyli ze sprzedaży tych rzeczy, które sprzedający przyniosą, będzie przeznaczony na wsparcie organizacji pomocowych ze stref konfliktu w Syrii. To są dwie organizacje? Tak, to są dwie organizacje. Jedna działa w mieście Homs, które jest cały czas pod ostrzałem w Syrii. I to jest organizacja, która wspiera zarówno edukację, jak i wspiera psychologicznie dzieci. Mhm. A druga organizacja działa na terenie Turcji i tutaj to jest bardziej wsparcie dzieci uchodźczych. Mhm. Czyli to jest tak, już przechodząc do konkretów, że my możemy przynieść rzeczy, które no zazwyczaj przychodzą nam do głowy, jeżeli chodzi o hasło garażówka, tak? To jest coś, co w domu jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, bo to nie mogą być jakieś rzeczy, które... No to muszą być takie rzeczy, które ktoś będzie chciał kupić, tak, zwyczajnie. Tak, takie atrakcyjne dosyć. Mhm. Jeżeli mamy takie rzeczy, które są atrakcyjne, ale nam już... No mamy już ich za dużo, już nie mamy gdzie trzymać. To mogą być ubrania, to mogą być bibeloty wszelkiego rodzaju. Tak, dodatki, biżuteria, buty... wszelkiego rodzaju takie rzeczy do kuchni, typu talerze, talerzyki, dzbanki. Och, miseczki, tych miseczek zazwyczaj mamy dużo, tak, różnych miseczek w kuchni. No dobrze, i my to wszystko pakujemy, zbieramy i jedziemy z tym 18 marca do Centrum Wielokulturowego, tak? Bo tam tak, będzie się odbywać w Warszawie, mówimy o Warszawie. Tak, ale oczywiście tutaj nasza inicjatywa jest warszawska, natomiast ja też zachęcam bardzo, żeby organizować swoje własne garażówki, bo to jest chyba bardzo łatwy pomysł na takie dobre spotkanie ze znajomymi. No i wsparcie także organizacji, to nie muszą być to organizacje, to mogą być innego rodzaju organizacje pomocowe. No dobrze, to teraz wpadłam na pomysł. Być może ten pomysł już przyświeca Państwu od początku. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chce w swoim mieście zorganizować taką polsko-syryjską garażówkę, to może powinien się wybrać takie miejsce, zorganizować to u siebie, zgłosić się do Państwa i... Można się zgłosić do nas. My oczywiście cały know-how możemy przekazać. Mhm. Natomiast oczywiście to nie musi być polsko-syryjska garażówka, bo nasza garażówka ma także taką wyjątkową cechę, że jest organizowana przez taki kolektyw polsko-syryjski. To znaczy mamy osoby z Syrii, Syryjczyków, którzy mieszkają w Polsce już od lat i wspólnie to wszystko organizujemy. Mm-hmm. No dobrze, to wracając, zbieramy te wszystkie rzeczy, no i co, i bierzemy jakiś stół, żeby to wszystko wystawić, zrobić sobie jakąś ladę, a może jakiś kocyk? My mamy stoły, mamy krzesła, będziemy mieli pomoc wolontariuszy, także serdecznie zachęcam także do zapisania się, ponieważ tak orientacyjnie zbieramy zapisy przez maila, to jest mail psgarażówka@gmail.com, także wszystkie informacje znajdują się na Facebooku. Czyli bez polskich znaków, bez żadnych przecinków, spacji, ani kropek, psgarażówka@gmail.com. Tak, i także wszystkie informacje znajdują się na Facebooku, na stronie Polsko-Syryjska Garażówka. I tam są wszystkie informacje, jak się zapisać. Oczywiście udział jest bezpłatny. My oferujemy wsparcie, więc jedyne co potrzebne jest to kilka wolnych godzin w sobotę 18 i trochę fajnych rzeczy do sprzedania i dużo dobrej woli. I potem pieniądze zebrane oczywiście są przekazane Państwu, a Państwo przekazują te pieniądze wspomnianym już przez Panią organizacjom charytatywnym. Tak, zbiórka jest zarejestrowana i w całości cały dochód idzie na wsparcie wymienionych organizacji. To od strony wystawców, natomiast można przyjść i coś kupić. I to jest równie ważne. Koniecznie trzeba przyjść i coś kupić. Tak. I tam będą też smakołyki. To będą smakołyki właśnie przygotowywane przez Syryjczyków, a także inne osoby, które mieszkają w Polsce i są w stanie przygotować smakołyki kuchni bliskowschodniej. Będą także inne atrakcje, będzie... No na razie nie będę jeszcze zapowiadać, ponieważ to wszystko się rozwija, także polecam śledzenie także wydarzenia na Facebooku. Ja myślę, że będzie przede wszystkim miłe spotkanie, jeszcze jak można pomóc przy okazji, to w tak ważnej i istotnej sprawie, to tym lepiej. 18 marca polsko-syryjska garażówka, przypomnę, psgarażówka@gmail.com, to dla wystawców, ale proszę też śledzić wydarzenie na Facebooku i zapraszamy, tak, bo ja też zapraszam. Bardzo Pani dziękuję za tę poranną wizytę w Trójce. Agata Szydłowska, współorganizatorka polsko-syryjskiej garażówki. Dziękuję bardzo. Bells are gonna ring, frighten all the birds in the boneyard, in the boneyard. Oh yeah. Take your chances now. Take 'em, oh, take 'em, take 'em, take 'em, take 'em. Oh, father, for my mother, for me, for you too. One day, bells are gonna ring, frightening all the birds in the bone, in the bone, in the bone. Jeszcze wracając na chwilę do rozmowy z moim gościem, tak sobie myślę, że takie wyprzedaże garażowe to właśnie na nie jest sezon teraz, bo porządki wiosenne idealne są właśnie do tego. 4 minuty zostało do 8, za 4 minuty serwis. London's burning! London's burning! Everybody's driving with full headlight. Black or white, you turn it on your face, a new religion. Everybody's sitting round watching television. London's burned. We're born on now. London's burned. Down, London's burning. We're born on now. London's burning. Down, I'm up and down a west white, in and out the light. What a great traffic system. It's so bright. I can't think of a better way to spend the night. They're speeding around, running at the yellow light. London's burning. We're falling down. London's burning. Down, London's burning. We're falling down. London's burning. Down. Now I'm in the subway and I'm looking for the flat. This one leads to this block, this one leads to that. Going down through the empty block, looking for a home. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali. Wi-Fi za 1990. Smartfon Lenovo A Dual SIM. 4-rdzeniowy procesor za 249. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Już teraz superkumulacja w Lotto. 11 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Czwartuś, czwarteczek, czwartunio, czwartusio, czwartek jest super i czwartek jest żółty. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki.